twarze, na które nigdy już nie spełniał się. Straconą miłość wspominasz w jakimś barze, ale masz wszystko i żyć już nie chce się. I nic cię nie bawi, nie masz nikogo, komu byś zwierzył się. Samotnie chodząc, coś cię w środku dłoni. To w co wierzyłeś, dziś zabija cię. Zostałeś. Pragniesz więc odejść, by zapomnieć.